Kontestacja. Cześć i czołem, Cebulski Kamil z tej strony i jak co tydzień dzisiaj będziemy rozmawiać o przedsiębiorczości. Mamy dzisiaj 1 luty 2011 roku, minuta po 21, czyli najwyższy czas zacząć naszą rozmowę z Tomkiem. Cześć Tomku, jesteś po drugiej stronie? Tak, witam was. To ja może tak przedstawię pokrótce. Tomek Omilian, który zajmuje się, no de facto konkuruje ze mną, bo zajmuje się edukacją, to po pierwsze, a po drugie, no kręcisz lody na romantycznych różnych rzeczach. Zgadzałoby się? Tak, można tak jak skupić. To może rozwiń to, czym się twoja firma zajmuje? To znaczy tak, na sam początek może podam nazwę firmy, a firma mianowicie brzmi Centrum Edukacyjne Student. Nazwa Student wzięła się głównie od tego, że większość moich uczniów, że tak nazwę, których na co dzień nauczam, to są studenci. I stąd wziął się tak naprawdę główny pion mojej firmy, czyli nauczanie w dużej mierze studentów. No i tak. Czego można takich studentów nauczyć? Słucham? Czego można takich studentów nauczać? Studenci przychodzą tak naprawdę akurat do mnie po to, żebym im pomógł w przyswojeniu wiedzy z przedmiotów ścisłych. Tutaj mówimy głównie o chemii, matematyce, statystyce, czyli takich przedmiotach, które jednak na studiach no, są pewną bolączką dla każdego. A ty skończyłeś studia? Tak. Osobiście jestem dokładnie z wykształcenia magistrem, inżynierem. Aha. Czyli wystarczy mi ten tytuł w zupełności, żeby nauczać studentów. No jasne, czyli co? Jesteś takim studiowym dziobakiem i teraz robisz korepetycje innym, czy jakoś to inaczej zorganizowałeś? Nie. Ja osobiście zaczynałem udzielać korepetycji na pierwszym roku studiów. Wtedy zaczynałem tak naprawdę za małe pieniądze, dopiero nauczając uczniów. Z każdym kolejnym miesiącem, rok później zaczynałem nauczać studentów. Najpierw od swoich znajomych zaczynałem oczywiście. Jak okazało się, że jestem w tym akurat na tyle dobry, że znajomych tam garstka się ustawiała, tak, to zacząłem oczywiście pobierać pieniądze, bo no wiadomo, no za darmo człowiek nie żyje i też opłaty ma. I tak się zaczynało i okazało się, że ci, którzy do mnie przychodzili, to w 90% za pierwszym podejściem zaliczali. No i tak po prostu każdy kolejnemu przekazywał moje informacje, tak, dane kontaktowe i tak przechodziły kolejne miesiące, kolejne lata, aż w końcu założyłem firmę i wszystko to, co teraz teoretycznie prowadzę, to jest oczywiście związane z działalnością gospodarczą, dzięki czemu mogę większą reklamę tak naprawdę swojej firmy, swojej działalności pokazywać w szerszym gronie. No i tak to się rozwijało powoli, jednak nabierałem tego doświadczenia w nauczaniu, bo nie ma co się oszukiwać. Nieważne, czy jest się doktorem, czy profesorem, to jednak, żeby dobrze wytłumaczyć materiał, to potrzeba troszeczkę stażu, doświadczenia, bo to każdy człowiek ma inne jednak podejście, inne problemy, czegoś do końca nie rozumie i to tak właśnie wynika. No, z każdą kolejną osobą człowiek nabiera doświadczenia tak naprawdę. No oczywiście, że tak. No ale ta działalność edukacyjna, no to jest jedno, która się już rozwinęła w całkiem sympatyczną szkołę korepetytorską, czy no nie wiem jak to nazwać. To było tak, że teraz na dzień dzisiejszy, wcześniej w zeszłym roku na przykład już prowadziłem zakład w innej miejscowości, w innej części Polski kursy maturalne. W międzyczasie oczywiście prowadziłem też korepetycje uczniów, gimnazjum, szkoły średniej, studentów i to jest na takiej zasadzie, że ja w sezonie, czyli tutaj mówimy głównie o listopad, grudzień, styczeń, luty, czyli wtedy, kiedy jest największy natłok studentów, ich zaliczeń, ostatecznych egzaminów, to jest taki natłok, że ja pracuję praktycznie od 6 rano do północy włącznie, czyli 18 godzin na dobę. Żeby się po prostu wyrobić z tą ilością klientów, którą ja mam. Bo jednak tą cenę, którą ja biorę za godzinę, a tak naprawdę cena jest bardzo niska, jeżeli bierzemy pod uwagę, że to jest materiał akademicki, to po prostu jest i ta wiedza, którą posiadam i którą przekazuję dla uczniów, dla studentów, myślę, że jest na tyle wystarczająca i bardzo konkurencyjna, No, że po prostu jednak uczniowie zapisują się tak w kolejkach dniowo czy tygodniowo czasem na te zajęcia po prostu. I sam jestem zadziwiony czasem, bo rozumiem, że student może zjawić się na godzinę na przykład 6 rano do 8, tak, i potrzebuje zaliczyć przed kolokwium, nauczyć się materiał. O tyle jestem czasem zadziwiony, że zdarzało się, iż uczniowie szkoły średniej przychodzili też na godzinę 6 rano, bo mieli następnego dnia jakoś tam klasówkę i nie zdążyli wcześniej się nauczyć, no bo no trochę zaskoczony czasem jestem, mile oczywiście, ale jednak zaskoczony, że tacy uczniowie też się zdarzają. No to że rzeczywiście, zwłaszcza jak to doceniają później, nie? No dla mnie docenieniem jest to, że kolejny raz ta osoba przychodzi, poleca mnie kolejnej innej osobie i potem ten numer telefonu, że tak powiem, już jest na przykład akurat u mnie w mieście w Olsztynie. Myślę, że na tyle znany jestem, że tak naprawdę, jeżeli ktoś powie, czy to Centrum Edukacyjne Student, czy wcześniej akurat było, jak ktoś tam wspomniał, koło Manhattanu, to niektórzy wiedzieli gdzie. No myślę, że tak naprawdę, jak ktoś tam powie, że to albo po imieniu, nazwisku, tak, i mniej więcej kto, gdzie to tam naucza, to tak naprawdę jakoś tam opinię już tam swoją mam, bo jednak od 6 lat mniej więcej prawie nauczam i tak od 4 lat to już tak dokładnie studentów, tak więc niektórzy mają różne, mieli swoje opinie, jedni lepsze i na przykład czasem wypowiadali się, że no u niego to jest aż, nie wiem, 5 zł za drogo według mnie i tak dalej, natomiast myślę, że tak naprawdę cena jest zawsze skupiona na to, ilu jest klientów. Gdyby klientów było bardzo mało, to wiadomo, że ktoś by obniżał cenę, żeby jednak no, z czegoś wyżyć i klientów zachęcić. A kiedy jednak osoba ma wielu klientów, nie wyrabiam tak naprawdę czasem na zakrętach, żeby ich przyjąć, ale to tylko z tego względu, że ja po prostu podchodzę dosyć profesjonalnie do tego, że jeżeli przychodzi student i do mnie mówi, że ma dane kolokwium, dany materiał do zaliczenia, to ja po prostu wykładam materiał w jak najprostszy sposób. On jest zadowolony, bo tak naprawdę niemal za pierwszym podejściem każdy dosłownie zalicza, a dla studentów wiadomo, że najważniejsze jest to, żeby 3 albo 4 razy Z, tak, czyli zaliczyć, zapomnieć zapis, tak. I to jest najdokładniejsza. No to jest cała kwintesencja tego, że przychodzą, płacą, otrzymują to, co oczekiwali ode mnie i wszyscy są szczęśliwi. No ale, czyli od tego zaczynałeś, to kontynuujesz, bardzo dobrze ci w tym idzie, ale wymyśliłeś nowy biznes, który teraz realizujesz, który polega na podrywaniu dziewczyn. Może teraz nie aż tak, natomiast na pewno edukacja to jest pewnym pionem, który już powoli, nie tyle co odchodzę, tylko na razie chciałem na bok go odstawić z tego względu, że tam już mam swoje opinie i tam pewne klientów, bazę. Jednakże czasem człowiek jednak się męczy w pewnych pracach i chciałem troszeczkę stworzyć coś innego i wykorzystać. No coś większego, tak? Coś, co ma większe szanse na rozwój. Że nie będę musiał ja, że tak powiem, pracować 18 godzin na dobę, żeby mieć te same pieniądze, prawda? Bo to nikt nie chciałby pracować 18 godzin na dobę, spać 4 godziny i nie mieć w ogóle życia, tak? Przez 7 dni w tygodniu. No i w tym celu pomyślałem akurat o czymś, tak naprawdę widząc różnego typu programy w telewizji, myśląc nad jakimś projektem, który można byłoby stworzyć, i tak właśnie narodził się projekt o nazwie Czarfar, romantyczna gra dla dwojga. Oczywiście. Dawaj stronę internetową od razu, żeby nasi słuchacze mogli sobie na żywo. Myślę, że warto, żeby słuchacze weszli na stronę www.gradladwojga.pl. No, to teraz wszyscy tam wchodzą i sobie czytają, co to jest za gra, bo Tomek wymyślił po prostu taką grę planszową dla zakochanych, nie żadną tam erotyczną czy tam pornograficzną, tylko po prostu zwykłą, fajną, poważną, ciekawą grę dla zakochanych. W sam raz na prezent, dlatego teraz chyba masz żniwa i cię wyrwałem z pracy. No można tak powiedzieć, bo jeśli chodzi o samą grę, jak wspomniałeś, nie jest to żadna gra erotyczna czy pornograficzna, to jest gra dokładnie romantyczna. Została tak stworzona, żeby para dosłownie niekoniecznie w walentynki, w jakikolwiek inny wspólnie spędzany wieczór, mile mogło go sobie spędzić, nie tylko na oglądaniu filmów czy DVD i tak dalej, kiedy wszystko już ludziom się nudzi, ale czasem na to, żeby mile czasem porozmawiać, pokonkurować, jakieś odrobiny dodać romantyzmu, bo jak słuchacze wejdą sobie na tą stronę, to zobaczą tak naprawdę, że to nie jest taka zwykła gra planszowa, tylko tutaj bardziej bierzemy pod uwagę jako produkt, który ma być, ma wypełnić wieczór w dwoje tak naprawdę. No to właśnie może powiedz, o co chodzi dokładnie w tej grze, bo ja jeszcze, że tak powiem, dokładnych zasad nie znam, aczkolwiek już jestem bardzo blisko z tą grą. W kilku słowach, o co chodzi, czyli co, mamy pionki, rzucamy kostką i co? W kilku słowach można opisać to w ten sposób, że jeśli akurat ci, którzy nie weszli na stronę albo akurat nie mogą jakoś tak wejść i tak dalej, to może skrócie zapytuję, dosłownie tam ze cztery zdania, które są, znajdują się na opakowaniu gry. I powiem to w ten sposób, że jest to emocjonująca, romantyczna i zabawna gra, która opiera się na wiedzy o partnerze i partnerce. Grając w tę grę możecie sprawdzić, na ile siebie znacie, a co za tym idzie, za zdobyte punkty z poprawnych odpowiedzi bądź zdobytych w czasie rywalizacji możecie sobie zafundować na przykład zmysłowy masaż pleców wykonany przez partnera lub partnerkę. Oczywiście gra ta zapewnia trafioną decyzję na to, jak miło spędzić czas we dwoje. W grze znajdują się między innymi taka nowość. Pływające świece w kształcie serca o zapachu róży, które tworzą miły nastrój do wspólnej gry oraz rozmów, czyli poznania się bliżej. Połączenie zabawnej, romantycznej gry planszowej oraz emocji, jakie towarzyszą przy odpowiedziach partnerów oraz masaże różnych części ciała wykonane w trakcie trwania gry są najlepszym rozwiązaniem na mile spędzony czas we dwoje. Tutaj prosiłbym nie traktować czasem przez słuchaczy masaże różnych części ciała jako takich, nazwijmy to, bardzo ekstrawaganckich. Nie, nie. Tu chodziło bardziej, żeby po prostu wiadomo, że masaż jest czymś bardzo przyjemnym, tak? Czy to masaż pleców, czy masaż skroni i tak dalej. To taki krótki wstęp, który znajduje się na opakowaniu. Natomiast jeżeli chodzi o same zasady gry, czy coś, co jest kwintesencją tego, to myślę, że tak naprawdę elementy, które znajdują się w tej grze, są czymś nowym, bo jak wspomniałem, pływające świece w kształcie serca o zapachu róży, oczywiście estetycznie jeszcze każda oddzielnie opakowana, nazwałbym, że jest czymś nowym, bo jednak w Polsce, jak sobie wszyscy poszukają, nawet w kwieciarniach czy tego typu sklepach, to niemalże nie znajdą świec pływających, jeszcze zapachowych, jeszcze w takim kształcie. Okej, ale to już wchodzimy w takie drobne szczegóły, ale no stworzyłeś grę na rynek, który de facto nie istnieje jeszcze, no bo no nie wiem, ja nigdy nie słyszałem o jakiejś takiej grze, którą mogą sobie zakochani kupić i jakoś tak... Trochę tutaj trafiłeś w jedno sedno, ponieważ na dzień dzisiejszy poza grami, nazwijmy to erotycznymi, które na rynku polskim istnieją, jak i na rynku światowym, jednakże no wiadomo, to jest pewna taka baza klientów trochę niszowa, o tyle w ogóle w Polsce i w Europie niemal można powiedzieć, że nie ma prawie takiego rynku jako gry romantyczne, czy takie gry właśnie dla dwojga, dla pary. I tutaj jest, nazwałbym, luka właśnie rynkowa, którą chciałem wypełnić, ponieważ dużo ludzi chciało grać tak naprawdę w takie gry jak Monopoly, czy Scrabble, czy inne we dwójkę, czyli w parze. I okazało się, ja również próbowałem ze swoją narzeczoną i moi znajomi także próbowali grać właśnie w Monopoly, po to kupili sobie na przykład na święta. I okazało się, że niestety, ale nie ma takiej możliwości, bo to się jest nudne, we dwójkę nie idzie grać. We czwórkę oczywiście, już na przykład można, ale we dwójkę dla pary, żeby to było w miarę przyjemnie i romantycznie, no nie ma takiego czegoś. Więc pomyślałem o tym właśnie, że jednak należało stworzyć taką kompozycję i gry, i jakiejś pewnej rywalizacji, i poznania siebie, i romantyzmu, żeby faktycznie wypełnić tą lukę rynkową, której w ogóle wcześniej nikt tak naprawdę... Skąd ci przyszło do głowy, że można coś takiego zrobić? Kiedyś oglądałem, akurat zdarzyło się też między innymi program właśnie w telewizji w TVT4, była tak jak później, była taka kanadyjska wersja programu Dragon's Den, jak zostać milionerem. Mm-hmm. I tam między innymi zauważyłem, że przyszedł taki klient, który zaproponował dla inwestorów grę jakoś dla par. Oczywiście tamta gra była, nazwijmy to, bardzo taka I to trochę dziecinna kolorystyka i kasza prostokątna i no ogólnie nie było nic specjalnego. I inwestorzy powiedzieli, że jednak to jest za nudne i to się nie przyjmie. Nie zainwestowali, a okazało się w miesiąc później w kolejnych wyświetlanych programach pokazali, jak tej osobie, która stworzyła tę grę, w tym danym kraju znalazła się ta gra w hipermarketach, ponieważ jednak byli klienci, którzy właśnie chcieli miło spędzić czas we dwoje. Nie interesowało ich to, że gra może nie jest taka specjalnie rewelacyjna czy opakowanie, ale była tym wypełnieniem rynku dla par. Ale to czekaj, ty zrobiłeś identyczną grę, czy są jakieś inne reguły tamtej? Nie. Ja tylko o tyle, co pamiętam, pamiętam z tego programu, to, że był w ogóle taki pomysł gry jakiejś dla par i podchwyciłeś po prostu. Że akurat tam inwestorzy nie zainwestowali i że to się sprawdziło. Tyle co z tego ogólnie pamiętam tak naprawdę. Natomiast i poszukiwałem w internecie, żeby znaleźć wyświetlenie tego programu, żeby coś więcej sobie przypomnieć, niestety nie znalazłem. I dobrze, bo tak naprawdę nie chciałem nikogo kopiować, nic w tym stylu. I dzięki temu stworzyłem tak naprawdę tą grę Czar Par totalnie od zera, nie biorąc żadnych pomysłów z innych gier, żadnych romantycznych, nic nie kupując, po to, żeby mieć tak jakby własnego projektu wszystko od podstaw stworzoną grę. Natomiast mogę po części porównywać teraz przynajmniej stworzoną przez siebie, na przykład po opakowaniu, a stworzoną przez tamtą osobę z jakiegoś kraju jakąś tam grę, powiedzmy, podobną. Przynajmniej podobną w sensie, że dla par też jakaś tam. I po prostu pomyślałem o tym, że inwestorzy nie zaryzykowali, na przykład nie zainwestowali, a ta gra się sprawdziła, więc pomyślałem sobie, to były takie pierwsze też przebłyski, że może coś takiego należałoby stworzyć, tylko oczywiście w jakiejś tam dużo lepszej mierze. No mówię, nie pamiętam dokładnych szczegółów tamtego. No jasne, natomiast to nie ma takiego dużego znaczenia. Przerwę ci na chwilę naszą rozmowę, bo mamy gościa na antenie. Halo, Kuba. Chyba. Jesteś na antenie kontestacji, słuchamy. Kuba się rozłączył. Nie zdążyłem go odebrać, może zadzwoni jeszcze raz. Czyli co? Pomysł przyszedł jakoś, inspiracja. Postanowiłeś grę zaprojektować, stworzyć i ona niedawno trafiła do sklepów i co? I się sprzedaje. Tak, znaczy pomysł był, tak, realizacja tego projektu trwała oczywiście parę miesięcy. Wspólnie z narzeczoną oczywiście parę tam elementów tworzyliśmy, bo jednak wiadomo, że to nie jest gra dla mnie czy dla mężczyzn, tylko dla pary, więc należało mieć również Kobietę dla niej z tego boku, która, gra, nie? Tak, która też to inspiruje, tak, podpowie, co należałoby pozmieniać, dodać, odjąć, bo no dzięki temu, że ta gra była tworzona i przez mężczyznę, i przez kobietę, to jest właśnie dokładnie tak stworzona, że jest dla par. Znaczy wiesz co, ja ci przerwę, bo ja uważam, że ta gra jest stworzona, że tak powiem, tylko dla kobiet, to znaczy faceci jak to zawsze nie mają co kupić na prezent, więc tutaj wypełniasz tą lukę właśnie tego, że ktoś nie wie co kupić, a to jest taki produkt, no który się nadaje na prezent, nie? A tu ci powiem ci kurczę, że już zamówienia oczywiście realizujemy, wysyłamy, sprzedajemy te gry. I na dzień dzisiejszy okazywało się, o dziwo, jestem zdziwiony bardzo, że poza pewnymi sprzedażami bezpośrednimi, to cała sprzedaż internetowa na tą chwilę, to wszystkie egzemplarze kupiły kobiety. Naprawdę? To jestem zadziwiony po prostu. Oczywiście wiadomo, to są, widząc po zamówieniach, prawdopodobnie część z nich jest żona, jest mężata, tak? I tak dalej. Natomiast widząc pod tym względem, że to chyba one bardziej w tym kierunku jest to zainteresowane wieczorem romantycznym z mężem, czy tam ze swoim chłopakiem, żeby spędzić, no niż mężczyzna. Trochę mnie to też zaskoczyło bardzo. No tak, bo to rzeczywiście, jak facet nie ma co kupić, to kupi kwiatki, da i z głowy, a tak to trzeba będzie dać jeszcze grać. Standard. A kobiety okazuje się poszukują czegoś właśnie nowego, żeby jednak jakoś inaczej spędzić ten czas z mężczyzną. A mężczyzna wiadomo, pójdzie do sklepu, kupi tam czekoladki, czy kupi jakieś tam kwiaty i tyle, tak? A kobieta oczekuje jednak czegoś więcej, jednak romantycznego wieczoru we dwoje, a nie tylko tego, że on kupi kwiaty i będzie zadowolony, że kupi jej bilet do kina na przykład i tyle na tym się skończy. Jasne. Wieczoru mamy słuchacza na antenie, przerwę ci na chwilę. Halo Michale, jesteś z nami. Halo Michale. Nie słychać niestety, więc trudno. Jakoś tak dzisiaj Nie można się nadzwonić, może dlatego, że numeru telefonu jeszcze nie podałem, więc jeżeli macie ochotę, to dzwońcie 222-195-321 bądź na Skype'ie sobie wkliknijcie kontestacja.com i będziecie mogli komentować, zadać pytanie, bo temat dzisiaj wydaje się chyba dosyć ciekawy, a my Tomku wracamy do rozmowy, czyli no jest, no jakąś tam niszę, że tak powiem, zapełniasz odnośnie tych kobiet, że to kobiety kupują, jak kiedyś tworzyłem taki sklep z prezerwatywami i zrobiłem go no, w takim sensie, że ludzie sobie będą kupować prezerwatywy i odkryłem, że ponad 70% klientów to są właśnie kobiety. To też nie zakładałem takiego targetu. Czasem człowiek nabiera, jak widzisz, doświadczenia będąc w branży jakiejś tam, tak? I to może spodziewać się czegoś innego, a okazuje się coś innego. Natomiast nawiązując do tej gry, tak? Istotnym elementem tej gry, czy w ogóle tego produktu jest samo opakowanie, o którym chciałbym tylko pokrótce powiedzieć, że ci, którzy nas słuchają, to mogą wejść na stronę i obejrzeć, jaki wygląda mniej więcej, jaki jest połysk tego opakowania. Ty jak już mniej więcej widziałeś prototyp, tak, jeden z prototypów, to widziałeś, jakie on robi wrażenie pierwszym razem. I trzeba przyznać, że staram się stworzyć takie opakowanie, które po pierwsze będzie bardzo estetyczne, wyróżniające się spośród całego tłumu innych gier, gdybyśmy mieli do nich zaklasyfikować gier. Następnie stworzyć takie opakowanie, które będzie tak naprawdę czymś ekskluzywnym niemal, bo jeżeli weźmiemy sobie na rynku jakiekolwiek gry, czy jakiekolwiek opakowania, gier na przykład, to żadna niemal prawie gra na rynku nie równa się pod względem opakowania, czyli estetyki opakowania. Myślisz, jego że połysku. To jest takie ważne, żeby opakowanie było jakieś takie pierwszej jakości? Znaczy powiedzmy tak, nie oszukujmy się, ale jeżeli kupujemy jakikolwiek produkt, nieistotne czy to gra, czy to czekoladki, komukolwiek na prezent, to wiadomo, że opakowanie w przypadku prezentów gra bardzo istotną rolę. Bo jak kupimy my sobie na przykład czekoladki, to istotne jest, żeby te czekoladki były bardzo ładnie opakowane. Bo ktoś będzie cieszył się z tego, zanim otworzy opakowanie, będzie cieszył się, że dostał prezent w bardzo ładnym opakowaniu, tak? Czyli czymś estetycznym i też to wzbudza pewne emocje. Tak więc tutaj staram się stworzyć takie opakowanie, które tak naprawdę dzięki czemu teraz cała gra, czyli cały produkt nadaje się tak naprawdę nie tylko na walentynki. Tu też chciałem zwrócić bardzo dużą uwagę dla wszystkich ludzi, którzy chcą komukolwiek kupić na imieniny, na urodziny, na wesele, wieczór panieński, kawalerski, czy znowu Boże Narodzenie, Dzień Kobiet, czy walentynki, tak jak w tym przypadku teraz, które się zbliżają. I teraz okazuje się, że do mnie niektórzy, którzy zamawiają, akurat niektóre kobiety, które zamawiają, to proszą, żeby teraz właśnie wysłać na to, bo ona ma komuś na urodziny, na imieniny. I taką właśnie to miało pełnić rolę, nie tylko walentynkową, ale takiego prezentu, który nadaje się tak naprawdę dla kogoś tam na imieniny, na urodziny, czyli jest czymś naprawdę bardzo estetycznym, nowatorskim, czegoś, czego na rynku nie ma. Nie jest wstyd to oczywiście komuś podarować, bo to nie jest żadna gra erotyczna, która można byłoby się wstydzić, tylko wręcz przeciwnie, gra romantyczna, dzięki czemu jak wręczy, to dana osoba ze swoją partnerką czy partnerem mile spędzi czas. A słuchaj, nawiązując do samego tytułu, czy nie było czasami jakiegoś programu telewizyjnego wcześniej? Tak. Dokładnie. W telewizji polskiej był wcześniej kilka lat temu, dobre kilka lat temu wyświetlany program o nazwie Czar Par. Był prowadzony oczywiście przez pana Ibisza. I to był program odnośnie par, odnośnie też po części romantyzmu. I faktycznie do 2006 roku była ta nazwa, nazwijmy to marka Czar Par, zastrzeżona przez telewizję polską w jakiejkolwiek branży. Mm-hmm. No wiadomo, jakakolwiek telewizja, jeżeli coś promuje, to sobie zastrzega po to, żeby na tym pieniądze sobie zarobić później. Na moje szczęście do 2006 zastrzegała, potem przestała zastrzegać. Ja wykorzystując tą lukę wartości marki, bo jednak Czar Par wszyscy w Polsce kojarzą jako właśnie, kojarzą, tak jak ty wspomniałeś, z czymś dla par, z czymś jednak trochę romantycznym. I ta sama nazwa, jednak ta sama marka ma swoją wartość i materialną, finansową, jak też emocjonalną dla ludzi. Dzięki czemu nazwa gry Czar Par kojarzyć się będzie ludziom z parami właśnie, z czymś romantycznym, a nie jak niektóre inne jakieś gry, nazwijmy to erotyczne, o nazwach, no wyolbrzymiając jakieś kamasutry, nie kamasutry i tak dalej. Wiadomo, że od razu rzucają się komuś w oczy, że to jest erotyczne, tak? A tutaj, mając nazwę Czar Par, romantyczna gra dla dwojga, jednak to jest na tyle subtelnie wskazane, że no nikt, mam nadzieję, nie będzie sądził o tej grze, że to jest gra erotyczna, bo to byłoby błędne. No jasne, a czyli co, teraz masz tą nazwę zastrzeżoną, tak? Na siebie. Naturalnie nazwa jest zastrzeżona na terenie całej Unii Europejskiej w jakimkolwiek języku. A powiedz mi, z jakimi to się wiąże biurokracjami i z jakimi opłatami za zastrzec nazwę na przykład? I żeby w Unii Europejskiej opatentować czy zastrzec pewne marki, loga, to jest troszeczkę biurokracji, może aż tak dużo nie ma, jeżeli oczywiście my nie porywamy się sami bezpośrednio, żeby zastrzegać do urzędów patentowych, bo to też prawie nie jest możliwe. Do tego służą, że tak powiem, rzecznicy patentowi, do których dana osoba powinna się zgłosić. No i oczywiście liczyć się z pewnymi kosztami, które tak naprawdę nie są małe, no ale wiadomo, jeżeli my coś wymyślimy bardzo konkretnego, sensownego, co będzie według nas w przyszłości miało pewną wartość finansową, no to staramy się sobie to zastrzec, a im szerszy obszar tego zastrzegania, lepiej, czyli na przykład oczywiście nie tylko Polska, a Europa, no to wiadomo, płacimy więcej, ale i w przyszłości oczekujemy większych wpływów finansowych z tego tytułu. Okay. No ja akurat dałem to na teren całej Unii Europejskiej ze względu na to, że w Europie takiej gry właśnie nie ma chociażby. No i dlatego też jednak ta gra będzie sprzedawana nawet na pewno, sądzę, że też w innych krajach Europy. Tomku, mamy gościa na antenie. Halo Michale, czy się już słyszymy? No mam nadzieję, że już teraz. Tak, jest okej wszystko. No to słuchamy cię. Dokładnie nie słyszałem wszystkiego, co mówiliście, ponieważ nie zdążyłem na początek audycji. Ale dzwonię, ponieważ jakby interesuję się rynkiem gier planszowych od pewnego czasu i z tej strony chciałem zapytać o parę rzeczy. Gość mówił dużo, ale dość enigmatycznie na temat zasad samej gry. I po tym wnioskuję może mylnie, że kupił swego czasu Monopoly bodajże, tak? Czyli grę sprzed 80 ponad lat i mówi, że gry planszowe są raczej nudne tego typu. Wnioskuję z tego, że gość dzisiejszy nie wie zbyt dużo na temat gier planszowych, które aktualnie się produkuje, sprzedaje i wymyśla. I jakby z tego wynika dla mnie, ponieważ sprawdzałem na takim największym sklepie internetowym z grami planszowymi, czy jest ta gra dostępna i nie ma jej, a więc rozumiem, że raczej targetem gry nie są tacy prawdziwi gracze, to znaczy ludzie, którzy interesują się tym tematem. A jest to raczej, powiedzmy, są to klienci Empiku, hipermarketów, tak? Dobrze to rozumiem? To pytanie do gościa w tym momencie. Aha, czyli ja mam odpowiedzieć, tak? Tak jest, dawaj tam. Powiem w ten sposób. Ująłeś to, iż ja nie znam się na rynku gier planszowych, bo... Sprowokowałem trochę, tak? Znaczy nie, to nic nie szkodzi, nie. Że porównuję do Monopoli. Ja powiem w ten sposób, że ja nie jestem wykwintnym graczem gier planszowych typu, nie wiem, przygodowe czy jakieś fantazji i tak dalej. To jest prawda. Ja sugerowałem się stworzeniem takiego produktu czy takiej gry po części, która będzie skierowana głównie do par. A jeżeli weźmiemy sobie, mówimy o parach, nie mówimy o mężczyzna typu jako koledzy, tak? Tylko mówimy tutaj o parze kobieta z mężczyzną, nazwijmy to kobieta z mężczyzną, tak, jako wspólny związek. Czyli gra dla par w związku. Ja sugerując się pod tym względem, stworzyłem taką grę, która będzie dla związków na mile spędzony czas we dwoje, wieczór romantyczny. A jeżeli weźmiesz pod uwagę jakiekolwiek gry, fantazji czy inne, tak, które są jak najbardziej bardzo dobre na dzień dzisiejszy, dużo lepsze, nawet nie porównując od Monopoly, bo Monopoly też ma tam swoją już tam tylko markę, nic poza tym, to jednak ile mi znajdziesz par związków, które spędzą romantycznie wieczór przy tego typu grach? Ja powiem może w ten sposób. Generalnie rynek gier planszowych w Polsce już też jakby coraz bardziej jest bardzo rozbudowany, ta liczba tytułów. Także bardzo wiele gier dla par istnieje na tym rynku. Jednakże nie oszukujmy się, no niewiele osób interesuje się tym. I rzeczywiście w tym produkcie pod tytułem Czar Par widzę raczej taki, powiedzmy, gadżet właśnie na prezent. I oczywiście marketingowo jest to doskonały pomysł. Natomiast sądzę, że akurat w tym wypadku same zasady na przykład tej gry nie są aż tak istotne. Czy sądzisz tak jak ja, że po prostu chodzi o to, żeby ci ludzie kupili tę grę, zagrali w nią raz, a tak naprawdę nie musi to być jakieś mistrzostwo świata, jeżeli chodzi o... No zawodów chyba nie będziemy organizować, co Tomek? Znaczy powiem w ten sposób, że na pewno nie jest to gra skomponowana na to, żeby grać nią jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy wieczór, dzień w dzień, bo to temu służą gry bardziej fantazji, tak, albo... Aha, inne... przepraszam, jeszcze jak się mogę wtrącić, właśnie jeżeli chodzi o gry fantazy, no to jest to tylko jedna z wielu, powiedzmy, gałęzi gier planszowych i tak naprawdę wcale nie najbardziej popularna. Więc to jest też taki stereotyp trochę sprzed jeszcze paru lat kulejący, można powiedzieć, w Polsce. Na pewno, ja mówię, nie znam się na rynku gier planszowych typu takich, co tam wspomniałeś, czy to będą ekonomiczne, czy to będą fantazje, czy przygodowe i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mówię, ja skupiłem się bardziej nad tworzeniem gry czy produktu na mile spędzony wieczór we dwoje. Nie jeden wieczór, bo tak naprawdę wiadomo, tu w tej grze zasady nie są czymś, na co należy największą zwracać uwagę, tylko największą należy zwracać uwagę na to, że ktoś mile spędzi jeden wieczór we dwoje, dwa wieczory we dwoje, trzy wieczory we dwoje i tak dalej, w zależności od tego, na ile mu ta gra będzie się podobała. Tego, jeżeli można, ponieważ właśnie dla mnie ta gra nie prezentuje, szczerze mówiąc, jakby żadnej wartości jako gra tak naprawdę, natomiast jestem bardzo ciekawy, jak można to potraktować jako produkt, to znaczy jak cały marketing tego wygląda, sprzedaż i tak dalej. To nie polega na grze, tylko po to, żeby podrywać dziewczyny, na tym to polega. Nie chodzi o to. Właśnie się tak spytam, jak zadzwoniłeś do nas, to ogólnie żyjesz w związku z dziewczyną, tak? Tak, tak. To proponuję na spokojnie zakupić tą grę i spróbować sobie spędzić miło czas i jeżeli tobie miło spędzisz czas z nią, grając tę grę, przy stworzonym właśnie dzięki temu nastrojowi, na przykład świec i tak dalej, jeżeli miło spędzisz czas i będzie tobie się podobało i się chcesz partnerki, czy drugi raz znowu by z tobą zagrała i jeżeli powiesz, że tak, z przyjemnością, bo podobało mi się, to już cel został spełniony, bo było miłe spędzenie czasu, podobało się i to jest najistotniejsze. Ja nie składam tutaj głównej uwagi na to, żeby komuś bardzo podobało się granie, samo granie w tę grę, tylko miłe spędzenie czasu i nawet czasem inne, niż tylko prowincjonalne oglądanie telewizji czy chodzenie do kina. Nie, rozumiem całą ideę jakby, prawda? Natomiast chętnie bym usłyszał, to już może się rozłączę, na temat tego, jak to od strony biznesowej wygląda, prawda? Mam kilka pytań do ciebie. Na pewno na spokojnie, jak wejdziesz na stronę www.gradladwojga.pl, napiszesz do nas tam maila, tak jest chyba centrum edukacyjne podane, adres mailowy, z przyjemnością z tobą ewentualnie się skontaktuję i powiem ci, jak to mniej więcej wygląda od strony. Może coś doradzisz nawet już prywatnie, bo widać, że masz rozeznanie w tych tematach. A ty siedzisz jakoś w grach, czy tak tylko pasja? To znaczy, po pierwsze grywam, można powiedzieć, natomiast także zajmuję się od strony graficznej, tam poniekąd również grami planszowymi, więc mam pewne rozeznanie, można powiedzieć, na rynku. Aha, no to, to bardzo jak miło mi słyszeć. Do słuchacza ostatnie zdanie. Jak wspomniałeś, szukałeś jednej z największych stron internetowych, które sprzedają gry, tak? To trzeba wziąć pod uwagę to, iż jakikolwiek produkt nowy wchodzi na rynek, to nigdy produkt wchodzący w pierwszym miesiącu nagle nie zostanie uznania w hipermarketach, w Empikach czy w największych stronach internetowych, że wszyscy ją kupią. Więc do tego trzeba zawsze włożyć własny marketing, własną reklamę i dopiero po paru miesiącach, jeżeli się sprawdzi, tak jak pewnie zdaję sobie z tego sprawę, wtedy dopiero większość różnego typu firm będzie ubiegała się o to, żeby ode mnie na przykład załóżmy to zakupić po odpowiedniej cenie. No, zwłaszcza, że to wygląda w marketingu. Zwłaszcza, że ty nie wydajesz tego w jakimś wydawnictwie, które już ma jakieś tam umowy dystrybucyjne, nie? Tylko sam stworzyłeś dokładnie. Sam dystrybuujesz. No to tutaj szacuneczek. Dobrze, Michale, dziękujemy Ci zatem za komentarz, pytanie. Bardzo było mi miło, że po prostu mamy takich ludzi, którzy się znają na takim rynku tutaj, że nas słuchają, bo rzeczywiście muszę przyznać, ilość i jakość naszych słuchaczy coraz częściej mnie po prostu bardzo pozytywnie rozczarowywuje. Więc jeszcze raz dziękuję. Zapraszamy, dzwońcie do nas. Dzisiaj będziemy rozmawiać o różnych romantycznych biznesach. które można zrobić. 222-195-321 bądź na Skype'ie kontestacja.com. Właśnie, Tomku, padło pytanie, czy będą te gry w Empikach dostępne w jakichś sklepach i gdzie je sprzedajesz? Oprócz internetu oczywiście. Naturalnie sprzedaż występuje na tej stronie internetowej, której podawałem. Tak, jasne, jeszcze gra dla dwojga.pl. Dokładnie. Oczywiście występuje też sprzedaż na Allegro, tak, bo to jest taka tam podstawa internetowa. Naturalnie też sprzedaż będzie występowała bezpośrednio w różnego typu punktach sprzedaży, jak na przykład załóżmy w Warszawie jest to kilka sklepów sieci biżuterii. Myślę, że na stronie internetowej na pewno jak ktoś sobie zechce, to znajdzie taką zakładkę jak punkty sprzedaży i tam będą wymieniane. Na pewno z każdym kolejnym dniem będą dodawane kolejne punkty sprzedaży, czyli kolejne załóżmy tam sklepy, tak, czy sieci sklepów. Także sprzedaż będę prowadził w okresie weekendu walentynkowego, czyli typu od piątku do poniedziałku, włącznie od 11 do 14 lutego w jednym bądź dwóch centrach handlowych specjalnie postawię swoje stanowiska handlowe. Czyli na pewno będziesz się bawił jednym słowem. Słucham? Będziesz się bawił jednym słowem. Tak, na początek zawsze jest taka sytuacja, niestety, że nie ma tak łatwo z wejściem jakiegokolwiek produktu, czy on jest bardzo dobry, czy bardzo zły. Na rynek jednak trzeba samemu wiele włożyć, nie tylko finansów, ale także czasu, żeby jednak zaistnieć na rynku. No i tutaj wiadomo, że mi na pewno nie ułatwiało to życie, że to jest nowy produkt, tak, jestem jakby nową firmą dla większości, jak słuchacz wspomniał, na przykład dla niektórych firm z grami planszowymi, no bo wcześniej tak jakby tego typu branżą nie zajmowałem się. Natomiast dla mnie na pewno pomogło parę kwestii. Tutaj kwestią jedną, którą pewnie niedługo dojdziemy, to będzie kwestia wystąpienia w programie telewizyjnym. Tak, zaraz, ale to za chwilę miałem ciebie zapytać, ale tutaj, powiedziałeś, że będziesz stał w ten weekend walentynkowy gdzieś tam przy jakimś multikinie, czy gdzieś tam. Może nie osobiście. No jasne, tak. Ale przecież to by była, myślę, bardzo dobra metoda, żeby sobie zarobić kilka złotych, żeby gdzieś tam zorganizować taki punkcik, nie? To może zaapelujemy do takich słuchaczy, którzy by chcieli sobie spróbować fajny biznes zrobić w walentynki, żeby się kontaktowali z tobą. Wyjąłeś mi to do słownie z ust, że ci słuchacze, którzy mają ochotę podjąć współpracę z moją firmą, czy to na zasadzie sprzedaży, czy to pomocniczej sprzedaży w akademikach u studentów. No jasne, akademiki, czy to piękna rzecz, wystarczy się przejść od drzwi do drzwi i się zapytać, czy ktoś ma prezent dla dziewczyny, każdy powie, że nie, no to kupi grę, nie? Tak, jak najbardziej jest też tego typu współpraca podejmowana z różnego typu studentami, tak więc ci, którzy mają ochotę zarobić, a czasem wychodzi tak naprawdę niemałe pieniądze, albo dorobić, albo podjąć współpracę na dłuższy nawet okres czasu, jak najbardziej zapraszam. Można oczywiście wejść na stronę internetową, napisać w mailu, w temacie maila współpraca, tak, i opisać ewentualnie na jakiej zasadzie współpracy, czy są zainteresowani. Ja nie widzę jak najmniejszych problemów, żeby z takimi osobami podjąć tego typu współpracę. Tym bardziej, że mam powoli poznaję pewne kontakty i też wiem o tym, że niektóre osoby też poszukują studentów, czy nawet kończących studia osób, jako przedstawicieli chociażby handlowych. I tutaj wtrącę, nie myśląc, że przedstawiciel handlowy jest to osoba, która chodzi tylko i wyłącznie od drzwi do drzwi i źle zarabia, ale jak zapewne ci, którzy znają jakichś przedstawicieli handlowych, to okazuje się, że oni mają naprawdę ładne pieniądze miesięcznie. No, sprzedawcy zarabiają więcej od prezesów w każdej firmie w zasadzie, więc no, bo wszystko można wyprodukować. Ale tak jest. Wszystko można wyprodukować, tylko sprzedać. No to jest ten problem, sprzedać, tak? Umieścić ten produkt w jakimś, nie wiem, popularnym serwisie internetowym o podrywaniu i już prowizję się zgarnia od wszystkiego, nie? Więc no sprzedać to jest największy problem, no bo chyba z wyprodukowaniem nie miałeś jakichś większych problemów. Dużo cię kosztowało w ogóle stworzenie takiego produktu? Oj, jeżeli chodzi o wyprodukowanie, to ci powiem, że gdyby to była gra, na przykład opakowanie, jak się tyczy opakowania, było zwykłe, prostokątne opakowanie, to przyznam, że pewnie byłoby dużo łatwiej, ale jeżeli chciało się stworzyć opakowanie, które też oczywiście jest opatentowane na terenie Unii Europejskiej, tu nie mówimy tylko o opakowaniu do gry, mówimy o opakowaniu jako całkowitym, opakowaniu po prostu, czy do czekolady, czy do czegokolwiek. Zostało one przeze mnie opatentowane, ponieważ takiego opakowania wcześniej nie było na rynku i okazało się, że było go nie tak prosto stworzyć, I przez to jednak nie wyszła taka prosta sprawa z produkcją tej właśnie gry. Natomiast no wiadomo, jak człowiek chce stworzyć coś naprawdę istotnego, fajnego i innego niż jest na rynku, no to trochę jednak pracy czasu potrzeba. Jeżeli chodzi o koszta, też koszty na pewno były wyższe niż stworzyć prostokątne opakowanie i wszystkie elementy standardowe. No jasne, ale co, zamknąłeś się w ilu? W kilkunastu, w kilkudziesięciu tysiącach złotych? Tutaj to ja bym powiedział, że przeszło 100 tysięcy spokojnie. Stworzenie czegoś takiego 100 tysięcy, a to nie wiem, chyba z wyprodukowaniem znaczy, Ja mówię o tej ilości, którą ja oczywiście wyprodukowałem, tak? Czyli można wiedzieć ile? Czy... Te ilości to będą w okolicach 5 tysięcy sztuk samej gry oraz 10 tysięcy sztuk zestawów romantycznych, bo nie wspomnieliśmy wcześniej, że gra to jest jeden produkt, który... Czyli słuchaj, no włożyłeś w to dosyć duże pieniądze, jakby nie patrzeć. Tak, naturalnie. Tutaj jeżeli chce się wejść na rynek naprawdę szeroki, o dużych perspektywach, no to nie wolno sobie produkować 500 gier i z nimi zbiegać po akademikach, bo to byłoby troszeczkę śmieszne, jeżeli bierzemy pod uwagę szeroki rynek, tak? Okej, okay, a jeszcze mi powiedz, i jakie koszty są za rezerwowania tej nazwy, opatentowania? Około oczywiście. Tutaj bym dał rzędu kilkunastu tysięcy złotych. No to też całkiem sporo, to też zdzierają z ludzi ostatnie grosze. Ale mamy słuchacza na antenie. Halo, halo. Słuchamy cię. Kurek. Cześć, słyszycie? Cześć, słyszymy. Mów trochę głośniej. Piszczysz, ale cię słyszymy. Tomek mówił, że uważa, że ten produkt jest dobry, że to jest miłe spędzenie czasu z dziewczyną. Powiedz mi, Tomek, zanim wprowadziłeś to na rynek, czy zrobiłeś jakieś wstępne rozeznanie, czy to rzeczywiście się sprawdza, czy może ty myślisz, że to się sprawdza? Nie wiem, u znajomych, czy może to bardziej profesjonalnie, jak to sprawdziłeś, czy to jest na fajne? Na pewno powiem tak, jak już usłyszałeś przed chwilą, jak wspomniałem, że to były kwoty rzędu tam ponad 100 tysięcy złotych dobrze, to gdybym ja miał wykładać te kwoty finansowe bez żadnych rozeznania marketingowego, by to było bardzo wielkim błędem z mojej strony. Zatem oczywiście wcześniej, zanim zacząłem tworzyć tę grę, która była w stanie projektów graficznych i tekstowych, oczywiście w międzyczasie naturalnie pytałem się, moją bazą marketingową w dużej mierze byli klienci właśnie studenci, czyli mówimy tutaj od osób uczących się w szkole średniej, gimnazjum, czyli mających 15 lat wzwyż, poprzez studentów mających 20, 23, 25 lat i studentów zaocznych, czy bardziej studentki nawet zaoczne, mające 35, 40, 42 lata, czyli miałem cały przebieg swojego targetu, który ja plasowałem od 15 do 40, 45 lat, do zbadania sobie. Naturalnie, po stworzeniu gry oczywiście też można było sobie tworzyć, tak jakby kilku klientom dawać tę grę do zbadania, do tego, żeby zagrali sobie, zobaczyli jak to wygląda. To była taka mniej więcej baza tworzenia zainteresowania początkowego tą grą, tak? I na tej bazie mogłem dalej tworzyć, projektować i kiedy powiem Ci, że okazywało się, iż na przykład wyprodukowałem specjalne takie zapałki, które można na stronie zobaczyć, że one są czarne, z czerwoną główką, żeby romantyzm podkreślić, to nawet tworząc takie specjalne zapałki, sekretarki z tamtej firmy, które to produkowały, do mnie wysyłały maile prywatne, kiedy ta gra będzie w sprzedaży, ile będzie kosztowała, gdzie można ją nabyć. Specjalne zapałki robiłeś? W każdej firmie, w której robiłem cokolwiek, tylko przepraszam, tylko dokończę. W każdej firmie, w której cokolwiek robiłem, to wszędzie te pracownice, głównie pracownice niż pracownicy, jednak pytały się, gdzie mogą to nabyć i tak dalej, widząc tylko poszczególny element tej gry. Ale czekaj, czy ty robiłeś specjalne zapałki do tego? Tak, to są takie specjalne zapałki, takie czarne zapałki z czerwoną główką. Na stronie internetowej będzie widać, jak one wyglądają oczywiście. No właśnie ich szukam, ale znaleźć nie mogę, ale znajdę. Jak wejdziesz w zakładkę zestaw romantyczny, to na pewno tam znajdziesz zdjęcie takich zapałek. Zestaw dla dwojga, tak? No tak, dobrze, zaraz tak. Znajdę. I są zapałki, rzeczywiście. No to rzeczywiście bardzo profesjonalnie do tego potrzebujesz, no ale mamy słuchacza. Może jeszcze jakiś komentarz, pytanie? Halo, Kurek. Tak, chciałbym dodać jeszcze, że poprzedni słuchaj. Tak? Tak, słyszycie? Słyszymy. Chciałbym Chciałbym jeszcze dodać, że poprzedni słuchacz tam mówił o marketingu, że miał wątpliwości, czy to by się spełni, ale mówił, że to ma duże właśnie te zalety marketingowe. Ja muszę przyznać, że chyba tak, bo wszedłem na tą stronę, na tej audycji i chyba po 2 minutach dosłownie postanowiłem to kupić. No. Po 2 minutach postanowiłem to kupić, nawet się nie zapoznałem dokładnie, na czym to polega. Także no, chyba... Czyli co, nie masz prezentu dla dziewczyny, przyznaj się. Nie, właściwie myślałem o sobie, że bardziej niż o dziewczynie na spędzenie fajnie czasu. Tak, no tak. Tylko mogę dokończyć jedno zdanie. Jak zauważyłeś, nawet po sam... Ja chciałem dopilnować każdego szczegółu w tej grze, w tym produkcie, nawet zapałki, żeby były czymś romantycznym, czymś perfekcyjnym niemalże, bo na rynku normalnie takich zapałek specjalnych się nie znajdzie. Ja specjalnie produkowałem każdy element pod takim względem, żeby jakościowo był on dużo lepszy niż większość gier takich standardowych typu Scrabble, Monopoly i tak dalej, a jednak cena... Starałem się, żeby była albo taka sama, albo jednak nawet niższa niż tego typu gry, które mają tylko i wyłącznie markę, a tak naprawdę, jeżeli chodzi o cały nastrój, to już on powoli zamiera z roku na rok. No tak, okej. Okay. A powiedz mi, długo się gra w tą grę? Taka jedna sesja długo trwa? Powiem ci, że to zależy tak naprawdę od pary, czy ona gra po prostu i te pytania, i te sytuacje, na które odpowiada, rywalizacje, konkurencje, tylko traktuje jako grę, czyli pak, pak, pak, aby szybciej, czy traktuje na zasadzie jednak rozwinięcia pewnych kontekstów, bo jeżeli ktoś zada pytanie i jakieś tam pytanie mu odpowiedź uzyska, tak, i okaże się, że ona, ten partner czy partnerka myślała, że ja myślałam, że ty jednak co innego, lubisz czy nie lubisz i tak dalej, tak? I okazuje się, że potem te rozmowy dalej się rozwijają, czy masaż, czy coś innego, tak, dalej się rozwija i okazuje się, że to nie trwa na przykład 40-50 minut, a może trwać godzinę, półtorej, tak? A czy gra się zakończy, że tak powiem, tylko samą grą, czy przekształci się w coś więcej, że tak nazwę, bo tak dużo do mnie osób po 40, po 30, które to kupiły grę, mówiły, no to ja już to nie ingeruję, tak? To już zależy wszystko od tego, jak partnerzy przyjemnie sobie spędzą czas, że tak powiem. Okej. Okay. Jeszcze, Kurek, pytanie, jakiś komentarz? Nie, dziękuję. Okej, to my dziękujemy za to, że do nas przedzwoniłeś, zadzwoń jeszcze do nas kiedyś, a my co, wracamy do rozmowy na temat, albo nie wrócimy do rozmowy, bo dzwoni do nas Kuba, znowu spróbujemy, halo, Kuba, nie słychać cię, coś, halo? Słychać cię już, halo. Słychać mnie, no to dobrze, no już cię. Kubu jak? Wtedy miałem jakiś problem, coś tam. No dobrze, słuchamy cię. Dobrze, tak sobie pomyślałem. I tak słyszę, że tylko kobiety to kupiły jak na razie. Głównie. Sobie właśnie powiedzie. Tak? Jeśli mogę to dopomnieć, kobiety głównie kupiły w sprzedaży internetowej, tak? Ponieważ w sprzedaży bezpośredniej to kupili głównie mężczyźni. Tak więc tutaj jest taka śmieszna troszeczkę sytuacja, bo była też sprzedaż bezpośrednia przeprowadzona w Warszawie między innymi, już była taka sytuacja. I tam akurat wszyscy mężczyźni pokupowali dla kobiet, a w sprzedaży internetowej kobiety głównie dla mężczyzn. Więc chyba myślę, że to jest taka sytuacja, że po prostu kobiety może mają więcej czasu na szperanie w internecie niż mężczyźni, tak mi się zdaje chyba. Może, nie wiem, nie zastanawiałem się akurat nad tym, ale jak usłyszałem tylko kobiety, to już sobie wyobraziłem tych facetów, którzy potem w domu słyszą... Muszą w to grać. O tej grze, co muszą sobie, kurwa, ja będę teraz musiał w to grać, nie? Tak właśnie pomyślałem, jak tak usłyszałem. Ogólnie pomysł jest fajny i nagle zacząłem sobie zadawać pytanie, czemu ja tego nie wymyśliłem. Ale to nie musisz wymyślać, możesz dołączyć do zespołu i zacząć tym handlować. Albo stworzyć drugi produkt, który będzie odpowiadał i jakoś wspólnie... Jak najbardziej osoby, które są z innych miast w całej Polski i chcą podjąć współpracę typu sprzedażową i tak dalej, bądź jakoś troszeczkę inną, jak najbardziej piszcie maile na adres, który jest podany na stronie internetowej. Naturalnie rozwijam tę markę i naturalnie zależy mi również na tych osobach, które mogłyby mi pomóc w sprzedaży. Jakbym miał ponad 18 lat, to na pewno bym na to poszedł. No nie musisz mieć 18, bez przesady. Aby kupić grę, wystarczy mieć 15, tak, i wtedy jest już przyjemnie. Tak, tylko mówię o sprzedaży, żeby na tym zarobić. Ach, to wiesz, to są te minusy życia, że tak powiem, młodego, ale w zamian za to się ma tą młodość, nie? I No fajno, to też ma plusy, wszystko ma plusy i minusy. Wszystko w swoim czasie. Okej, dziękujemy Ci bardzo za telefon. Dzięki. Bardzo miło z Twojej strony, że zadzwoniłeś. A zostało nam 10 minut do końca audycji, więc przypomnę 222-195-321 bądź na Skype'ie kontestacja.com. Wykręcacie, dzwonicie, rozmawiacie i zadajecie pytania. A my może ja wreszcie dojdziemy... Twój adres strony, tak? www.gradladwojga.pl. Tak jest. A my może wreszcie poruszymy ten temat, który mnie de facto najbardziej interesuje, bo powiedziałeś, że ten pomysł podchwyciłeś z takiego amerykańskiego czy kanadyjskiego programu Dragon's Den, gdzie ludzie mają 3 minutki, prezentują swój pomysł i jest 5 bogatych ludzi, którzy albo inwestują, albo nie. Na YouTubie na pewno znajdziecie kilka odcinków. I stworzono polską edycję tego programu. Będzie to emitowane na TV4 niebawem i właśnie Tomek się zgłosił z tym swoim pomysłem do tego programu i wiem, że jesteś już po nagraniach w tym programie i niebawem będziemy Cię mogli zobaczyć, jak prezentujesz ten pomysł w tej konwencji, czy jakby to nazwać. Opowiedz może coś o przygodach związanych z tym programem. Tak, więc powiem w ten sposób, że tak, już jestem po nagraniach programu w tej telewizji. Pamiętasz adres internetowy tego programu? Jeszcze raz. Adres internetowy tego programu pamiętasz? Jeżeli wpisze ktoś w wyszukiwarce dosłownie, tak jak teraz powiem, czyli jak zostać milionerem, tak jest, tak to jest. Myślę, że wyskoczy mu gdzieś tam u góry to. Tak jest. No to opowiadaj, już nie przerywam. Jeśli chodzi o ten program, oczywiście początki też były nie takie ładne, bo było trzeba wysłać najpierw w kilku zdaniach opisać swój pomysł na inwestycje. Dopiero człowiek po tym wysłaniu maila dostał się na casting. Na castingu należało wszystko przedstawić dla jury. Następnie z tego castingu człowiek dostał się albo nie dostał się do nagrania. Mi akurat się powiodło, widocznie mój pomysł był na tyle interesujący i projekt już był wyprodukowany, tak, który się spodobał dla jury. No i dostałem się do nagrania, na którym spotkałem też bardzo wielu ludzi, którzy mieli dobre, też fajne, bardzo przyjemne pomysły na pewien biznes. Jeśli chodzi o samo nagranie, no dla mnie osobiście, jeżeli chodzi o nagranie takiego programu już telewizyjnego, bardzo profesjonalnego, tak, bo to jednak będzie parę minut, które będą mnie widzowie widzieli na szerszym ekranie, bo TV4 tak z tym programem pewnie będzie widziało co najmniej kilkaset tysięcy osób w Polsce, jak nie ponad milion, więc też dla mnie dawało na pewno duży stres z wystąpieniem, dawało dużą szansę marketingową, reklamową na pokazanie właśnie takiego produktu, jak słuchacze widzieli, gdzie wcześniej o niczym takim na przykład nie słyszeli, że takiego typu produkty mogą w ogóle być stworzone, czy to w Polsce, czy w Europie. Dla mnie była to duża baza takiej fajnej reklamy, żeby zaprezentować dla Polaków to, że istnieje produkt na rynku, który jest produktem bardzo przyjemnie stworzonym dla par, dla związków, czy to nawet na prezent, czy na urodziny i tak dalej. Więc z tego powodu byłem bardzo zachwycony, że udało mi się dostać do nagrania telewizyjnego. Jeśli chodzi o zobaczenie, spotkanie innych osób, które były na tym nagraniu i miały swoje pewne też jakieś pomysły, myślę, że też widzowie zobaczą na ekranie telewizyjnym, które z tych pomysłów były pozytywnie zatwierdzone przez inwestorów, które były negatywnie zatwierdzone przez inwestorów, a czasem okazuje się, że inwestor nie zainwestuje, tak, a pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę i się rozwinął dalej, a inwestorzy potem pukali się trochę w głowę, że dlaczego nie zainwestowali, a jednak mogli, tak? I tak właśnie w wielu przypadkach było. Była ta sytuacja tak samo właśnie kanadyjska, gdzie inwestorzy nie zainwestowali na przykład właśnie w grę, też jakąś tam była gra dla par, i potem okazało się, że ta gra znalazła się w hipermarketach i była dosyć wysoka sprzedaż tego, bo jednak pary, związki miały przyjemność z tego, żeby jakoś spędzić czas we dwoje przy grze, na przykład jakiejś innej specjalnie stworzonej dla nich. Tak więc no, na pewno program sam w sobie jest ciekawy i polecam go obejrzeć. Będzie wyświetlany mniej więcej z tego, co ja się orientuję, to gdzieś w okolicach pierwsze odcinki na samym początku marca powinny być już wyświetlone. Trwać to będzie w okolicach, z tego co ja się orientuję, to chyba około 2 miesięcy wyświetlanie tych odcinków. Tak więc myślę, że na pewno warto obejrzeć niemal każdy odcinek, bo ci, którzy mają ochotę jakikolwiek biznes kiedyś sobie rozkręcić, bądź podebrać jakiś pomysł nawet, zawsze tego typu programy służą temu, żeby zobaczyć może w jakiejś wersji z innego kraju, podebrać jakiś fajny pomysł i stworzyć go w innym kraju, jeżeli to jest oczywiście możliwość prawna i tak dalej. No, dla mnie osobiście była to bardzo sympatyczna sytuacja, żeby się zareklamować, spróbować swoich sił, zobaczyć jak to będzie przy przedstawieniu tego programu dla projektu, dla inwestorów, dla szerszej bazy osób, które tak naprawdę na pewno znają się dużo więcej na większości biznesów niżeli ja, bo wiadomo, że inwestorzy, którzy tam występowali, to mają duże budżety finansowe i są na rynku, w swoim rynku już bardzo wiele lat i dzięki czemu no, znają się na tym, co robią, tak? No i daje to dla mnie też pewne doświadczenia i spostrzeżenia, to na co należałoby zwracać uwagę, na to większe, a to mniejsze. A powiedz mi, zainwestowali w ciebie czy nie? No tego akurat nie mogę powiedzieć, że tak powiem, czy zainwestowali czy nie, bo to bym mógł już zdradził sytuację, która mnie wiąże kontraktem z telewizją. Tak więc tego akurat niestety nie mogę. Czyli co, będziemy musieli czekać do marca, żeby się dowiedzieć, nie? Do marca bądź do kwietnia, bo nie wiem akurat w którym odcinku ja osobiście wystąpię. Nie mam takiej informacji. Okej, zbliżamy się do końca, więc jeżeli macie jeszcze jakieś pytanie, wiem, że kilka osób dzwoniło, niestety nie zawsze mogę odebrać, zwłaszcza jeżeli nasz gość mówi tak ciekawie, to dzwońcie 222-195-321 bądź na Skype'ie kontestacja.com. Ja polecam tylko dla widzów, oczywiście dla słuchaczy, naturalnie staram się, żebyście mogli polecić to znajomym, żeby obejrzeli ten produkt, tak? Kupić, nie kupić, ale na pewno, żeby obejrzeli, zobaczyli, wyrazili swoje opinie. Jeżeli kupią, oczywiście dla mnie będzie przyjemnie, jak nie kupią, ale wejdą na stronę, też dla mnie będzie dawało to pewien znak, że jakieś zainteresowanie dużo większe jest, niż na przykład nawet na tą chwilę, a wiem, że zainteresowanie jest dosyć olbrzymie. Dla osób, dla słuchaczy mogę powiedzieć na pewno, że stoisko z tego typu produktem będzie na pewno w Toruniu, w Centrum Handlowym Copernicus, bo już tam umowę podpisałem na wynajem stoiska. Na pewno są stoiska bezpośrednie w Warszawie, w kilku miejscach. Zapewne będzie też bezpośrednie stoisko w Białymstoku, w Galerii Białej. Tak więc w tych punktach na pewno będzie można bezpośrednio sobie zobaczyć, obejrzeć produkt. Lub jak myślicie, że można na tym zarobić, organizujcie swoje stoiska do galerii, telefon, ile by kosztowało potem do Tomka. A my mamy Marcina na antenie, o właśnie nam uciekł. Był przez dłuższą chwilę i nam uciekł. I wszyscy do nas dzwonią, a potem nie oddzwaniają, więc... No, może jeszcze zdążycie. A ja tylko takie pytanie szybkie, bo musimy już kończyć. Co do przyszłości będziesz, jak to będziesz rozwijał? No bo nie sądzę, żeby jeden produkt w firmie wystarczył. Nie, na pewno ja już mam produkt, który chcę stworzyć w najbliższych miesiącach. W tym opakowaniu, jak widzowie, słuchacze widzieli na jak tam widziałeś na stronie, tak? W tym mniej więcej takiego kształtu opakowanie chcę stworzyć czekoladki, bo one wszyscy myślą, że to czekoladki, tak? I wszyscy by chcieli to kupić jako czekoladki dla prezent, nawet na urodziny komuś i tak dalej. I na pewno czekoladki tego typu powstaną, ale również mam pewne projekty, które z edukacji chcę wdrożyć, bo wiem po swoich klientach, że mają ochotę zakupić, no ale niestety każdy projekt, który ja chcę zrealizować, no trwa parę dobrych miesięcy i potrzeba do wszystkiego jednak pewnych inwestycji finansowych. Więc na pewno nie tylko w tej marce Sharpa, romantycznych upominków, ale również w edukacyjnych na pewno mam tam swoje takie. Mamy słuchacza na antenie. Halo, słuchamy cię. No siema, Wojtek z tej strony. Rzeczywiście dzisiaj coś śmiesznie z tym dzwonieniem się rozdzwoniło. Interesujący temat. Pomysł w ogóle kapitalny. To jeszcze może na zakończenie takie odpowiedź na pytanko, które Kamil często zadaje gościom o książki jakieś inspirujące, które gość poleca. Czy jest coś takiego, jakieś tytuły? Ja osobiście, o dziwo, brzydko zabrzmię, książkę, którą ostatnio ja przeczytałem, taką książkę, to było chyba w szkole średniej, czyli dobre parę lat temu. Tomek telewizor ogląda takie programy właśnie jak Dragon's Den w Ameryce. Ja osobiście polecam na przykład o oglądanie naprawdę czy dziennika, czy Teleekspresu, czy programów informacyjnych. Bo ja osobiście na przykład zamiast czytać książek wolę oglądać różnego typu programy, czy Galileo. Po prostu są programy, które mnie ciekawią z punktu widzenia czy to przyszłych inwestycji, czy jakichś projektów, które można byłoby podłapać, zrobić w innym kraju i tak dalej. Więc ja osobiście polecałbym prędzej oglądanie wielu programów informacyjnych, ciekawych, niżeli tylko czytanie książek. Ale każdy ma swoje, że powiem, ciągle chcę uzyskiwać, tak? Przynajmniej oglądanie chyba w internecie, bo ja akurat telewizji nie mam, tylko dwójkę i regionalną mi dali i nic więcej. No to dobrze. Ja mam jeszcze taka dwójka. No właśnie, no to może przy tym zostanę na razie i coś przez internet. Dobra, dzięki tymczasem. Okej, dziękujemy za telefon, trzymaj się. Czyli idziesz dalej. Podchwyciłeś ten pomysł, przyjął się na rynek, że chcesz kolejne produkty robić. Jak najbardziej, bo widzę zainteresowanie ze strony tego, żebym ten produkt dał na rynek niemiecki. Też tam na dniach muszę pewne elementy tam podjąć decyzję umów, bo widzę zainteresowanie, że chcą pewne osoby na rynki europejskie, że tak powiem, chciały kupić ten produkt w innych językach. Ja to będę tworzył, bo widzę zainteresowanie jest olbrzymie ze względu na to, że to jest coś innego, coś bardzo subtelnego, no a przede wszystkim jakościowego naprawdę na wysokim poziomie, bo mi na tym zależało. Tak więc na pewno no jest wiele elementów, które na pewno bym zdradził i myślę, że może spotkamy się ewentualnie już po wyświetleniu programów mojego odcinku w TV4. Wtedy ewentualnie myślę, że może jak mnie zaprosisz, tak, to już będę mógł zdradzić więcej tych elementów, jakie tam wystąpiłem. Oczywiście będziemy śledzić twoją, że tak powiem, karierę, tak? Jak to się rozwija. Dziękuję ci bardzo, że zdecydowałeś się z nami porozmawiać. Ja tylko powiem, że pochwalę Contest Kluby i pochwalę Stowarzyszenie Koliber, które mnie właśnie dzięki działalności olsztyńskiego oddziału tego stowarzyszenia, żeśmy się z Tomkiem poznali. Więc tyle odnośnie chwalenia. Dziękuję ci bardzo, że zdecydowałeś się z nami porozmawiać, bo wiem, że jesteś teraz zajęty, bo tych gier strasznie dużo ludzie teraz kupują. No i co? Ale tak dopomnę na koniec, oczywiście wersja jest limitowana, więc naprawdę polecam zakupywać wcześniej, jeżeli... No nie wierzę, że nie wydrukujesz więcej, jak już się wszystkie sprzedadzą. Nie zdążę teraz tak szybko, ponieważ produkcja trwa około 6 tygodni. No tak. Jeżeli ktoś może zakupić teraz, to nawet na dzień kobiet nie zdąży. Okej, dziękujemy ci, Tomku, za rozmowę. Dziękuję. Do usłyszenia. Zostańcie na antenie, bo za 15 minut rusza kolejna audycja. Albert, wychodzimy!